Mi-am fost în lume rătăcit, dar Iisus Mântuitorul m-a găsit. El m-a căutat, m-a despovărat și am aflat că m-a răscumpărat. Inima i-am dat celui ce m-a creat și răscumpărat de la moarte. Inima i-am dat celui ce m-a iertat și m-a curățit de păcate. Ce miriasmă, ce iubire m-a cuprins, m-a chemat să vin la El în paradis. Harul Său divin mi l-a dat din plin, Doamne, i-am răspuns la Tine, vin! Inima i-am dat celui ce m-a creat și răscumpărat de la moarte. Inima i-am dat celui ce m-a iertat și m-a curățit de păcate. Lacrimile de căință s-au pornit, dar Iisus îmi spune dulce, ești iubit. Doamne-ți mulțumesc, eu mă pocăiesc și pe calea vieții azi pornesc. Inima i-am dat celui ce m-a creat și răscumpărat de la moarte. Inima i-am dat celui ce m-a iertat și m-a curățit de păcat.